Du var pirat, jag var bandit. Vi skulle aldrig stå till svars. Hej, det är en skål i Billy Whiskey. Du var sitt skit i tandborstglas. Vi låg i sängen i ditt rum. Jag minns att luften var så vit. Inte en själ som visste var vi var. Var bara vi som hittat dit. Och det var en av våra bästa dagar. Vi var två godtrogna barfota barn. Vi sa vi hade hela livet kvar. Som en självklarhet så uppenbar. Ja, det var en av våra bästa dagar. Vi var ett trotsigt och troskyldigt par. Vi visste inte ens att detta var en av våra allra bästa dagar. Jag bad dig flera gånger om att säga att du älskar mig. Trots att jag visste hela tiden jag ville höra det från dig. Vi gjorde inget speciellt, men ändå gjorde vi det bra. Fanns inga tecken, inga varsel. Fanns bara denna enda dag. Och det var en av våra bästa dagar. Vi var två godtrogna barfota barn. Vi sa vi hade hela livet kvar. Som en självklarhet så uppenbar. Ja, det var en av våra bästa dagar. Vi var ett trotsigt och troskyldigt par. Vi visste inte ens att detta var en av våra allra bästa dagar. Jag kanske bara hittat på, eller så har jag bara glömt. Kan inte minnas något om regnet. Kan ändå är det något jag drömt. Nu rusar tiden bara på, så mycket snabbare var dag. Men en sekund kan vara en livstid lång, som ett sorts tomrum man har kvar. Men det var en av våra bästa dagar. Vi var två godtrogna barfota barn. Vi sa vi hade hela livet kvar. Som en självklarhet så uppenbar. Ja, det var en av våra bästa dagar. Vi var ett trotsigt och troskyldigt par. Vi visste inte ens att detta var en av våra allra bästa dagar.